es que vayan a mar. O povo que de terra, como ante una fábula. Eles quieren chucharnos a sangre como a Drácula. Temos unha sorpresa para todos, que, queridos escoitantes. Temos outro lado do fío telefónico, noso compañeiro Armando. Moi boa tarde, Armando. Moi boa tarde. Eu digo que é unha sorpresa e unha noticia importante, que polo menos tes ánimos para poder falar hoxe un chisquiño contigo na radio. Sí, hoxe sí. Vale. Mira. Pois alegro-me moitísimo, que tal? Recuperándote pouco a pouco, non? Exactamente, que isto é moi lento, isto é lento. Pois, pero bueno, que sepas, facendo lento se vai ben, pois mellor ainda. O que nos te mandamos dende aquí, xa sabes que moitos ánimos, e que, bueno, que pouco a pouco vayas recuperando e que poidas, non sei, nalgún momento volver a acompañarnos aquí nos estudios, non? Sí, eu quero volver o antes posible. Sí. Para dicir, coño, por lo menos move la lengua e a boca. Sí, sí. Esa fórmula de estar aquí cando nosotros é precisamente moi agradable contigo, pois faisenos máis levable, digo, por así decirlo. Máis levadeira, non? Sí, sí, máis levadeira. O que sí que nos fai, bueno, é sorpresa o feito de que ti nos chamaras, que estiveras aquí precisamente para, para saudar a todos os escoitantes. Non sei si tes alguna inquietanza ou alguna inquietude para poder comunicar con os ointes, pero teño que felicitarte porque na revista Lúa Nova saiu un traballiño que publicaches aí moi interesante, eh? Sí. Ten algo que ver coa zona de Liñares, non? Ah, bueno, sí. Bueno. Ese é o sitio donde eu chorei por primeira vez. E é un sitio que de hoxe en día pois está quedando baleiro, porque hai moi pouquiñas persoas vivindo ali, non? Moitas persoas na aldea donde eu chorei, pois hoxe precisamente haberá pois tres, catro persoas. Carai. Parece moito, pero non é nada, porque vas ali e non hai nada. Por iso digo a veces que xa lle dixen o señor alcalde cando estuvera ali, dixiñome que por lo menos que tiñamos carretera, unha estrada, que tiñamos unha estrada, xa non digo unha autovía, pero que se lle parezca amañada, por lo menos que non haxa eso. Sí, sí, sí. Porque despois reaccioné porque lle dixen, hombre, hai anacos desta estrada, castos porcos se queixan. Bueno, menos mal que hai poucos por ali, verdad? Sí. Non, porcos ainda hai. Bueno. Pero bueno, pero hai poucos e entón, pois claro, é o que pasa, que nas estradas, pois todo o mundo... En os povos, pois todo o mundo se está quedando, están quedando baleiros, porque claro, non hai traballo, a xuventude quere medrar, pero a xuventude pois ten que buscar sitios onde poder ir. O que si hai bastante hostelería. A hostelería, porque máis ou menos tes zonas onde podes ir a comer, onde podes pois ir máis ou menos ben. O que é Fonsagrada máis que en Navia. Navia, hai dous restaurantes que sí que son os que dan a Palma, pero en Fonsagrada, pois hai varios que dan a Palma. Ajá, moi ben. E bueno, entón, pois, hai... Precisamente naquela zona fuches a visitarla hai pouco, acompañado sí, de te irmán, non? Sí, que por certo, facía frío na miña vida... Pasei tanto frío, porque con dicirche que na Fonsagrada, era aí por Semana Santa, había 3 baixo 0. Bueno, pues, menos mal que o aguantache, porque... menos mal. Bueno, sí. Eu estou, bueno, que estou floxo, todo eso, porque eu sinto frío ainda estos días, fíjate tú, pero eu non me asfixia ni nada, eso calor non me asfixia. Pero ali, uff, e despois que era o que estábamos a falar, pois claro, o señor Manolo, que nos está enfalado tantas veces, e podemos falar con él igualmente, pois que cando vai eu, xa falaremos con él, pois cerrou a tenda, porque se xubila, e entón, pois, se ve que, menos mal, digo eu, menos mal que se vai montar unha agencia desta de compra e venta de pisos. Inmobiliaria, unha inmobiliaria, non? Unha inmobiliaria. Moi ben, moi ben. E entón, pois, polo menos, sigue, Fonsagrada sigue viva. En activo, claro que sí. E sí. En activo, sigue viva. Sí, sí. Porque allí os negocios están vivos. Non é como nadie que viven dúas ou tres horas e despois van, si é despois e cambia bastante a expectativa, cambia moito. Bueno, pois agradecerche que te puxeras en contacto con nosotros e darlle, non sei, ou polo menos unha satisfacción aos nosos escoitantes, porto que bueno, que vas pouquiño a pouco, pero vas recuperándote. De verdade que te agradecemos e ao mesmo tempo desexámosche que, bueno, que como diste, pase niño, pero sí. Que pronto estés recuperado de todo. Exactamente, espero que pronto pois este diante dun micro, porque hai veces que dices, eu para que me vou poñer diante dun micro máis e isto e outro, sí. Non teño ganas de poñerme, porque isto, como ti ben sabes, non te lo faltar micro, pero... un micro dá moito. Ti non te lo faltar, vamos. Pues, sí, eu pues, non te lo faltar. Que saibas que solamente nos quedan tres emisións, é dicir, este ano xa rematamos o día 28 de xuño, e quedan tres emisións, a primeira na primeira semana de xuño, a segunda semana me parece que tamén, e a terceira semana coincide coa festa de Can Mercadé, xa sabes ti, sí. Que é un grande evento, e en ese evento de que o Corpus non se emitirá o noso programa. Sí, claro. Sí. Oye, estou vindo sobre todo polo WhatsApp. Quen foi que morreu? Ai, temos que mandarlle un sentimento precisamente bastante, non sei, sabes que a mai de Rosario, pois faleceu. Ah. Rosario é unha compoñente do noso grupo Anduriña, estivo bastante delicada, e ao mesmo entonces últimamente pois temos noticia de que faleceu. A maior parte dos compoñentes do grupo de teatro Anduriña estánlle mandando pois unha aperta. Estánlle mandando ánimo, sí. Sí, unha aperta e condolencia precisamente por ese fallecemento. Sí. E nos tamén dende aquí precisamente, agora, aproveitando que ti falache de eso, a Rosario enviámoslle unha aperta grande e todos os ánimos para que, bueno, pois, sexa a levadeiro esa marcha da súa nai. Rosario, unha aperta grande que teñas... que saibas que nosas condolencias pois están contigo. Siguen aí en pé, que estamos con ela en todo, que se xa. Muy ben. Bueno, pois graciñas, Armando. Nada. Vamos a poñer outro bocado. Probablemente se o vexo de casa, se o vexo, se podo ir, pois xa verén aquí, pois se non, pois hasta a próxima. Vale. E a ti pois, en fin, hasta calquera momentiño. Vale. Pois, precisamente, xa que mencionas a Kiko, hai que lle dar as grazas e felicítalo, porque gracias a él isto xa en antena. Por eso digo que... Kiko Belinchón é o noso... ¿Sí? Kiko Belinchón é o noso sí. Técnico que fai que isto se vexa en internet e que tamén se vexa en outros sitios. Moitísimas grazas, Armando. Hasta outro momento. Vale, pues... Sigue cuidándote. Unha aperta moi forte para ambos os dous. Veña, hasta outro momento. Chao. De Portugal me mandaron tres peras un amarillo. Estimaba de saber que me ten tanto cariño. Estimaba de saber que me ten tanto cariño. La la la.

atributos que a condena. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida.